aby zadziwić wszystkich was. My mamy czas, aby próbować jeszcze raz. My mamy prawo, aby czas móc wypełnić zabawą. My mamy czas, aby pokazać, co jest w nas. My mamy siłę, która uniesie nas do nieba. My mamy wiarę, która nam da, czego potrzeba. My mamy czas, aby uwierzyć, że dla nas na chwilę krótką możemy zbawić rasę ludzką. My chcemy trzymać w garści świat. My chcemy trzymać w garści świat. My chcemy trzymać w garści świat. My chcemy trzymać w rękach świat. My wiemy, że ten los jest nasz. My chcemy tylko jeden raz. My chcemy trzymać w rękach niebo. Chcemy trzymać w garści świat. My mamy ducha, który wypełnia wszystkich nas. My mamy czas, a kto ma uszy, niechaj słucha. My chcemy być jak ojciec nasz. Chcemy zobaczyć, my chcemy widzieć jego twarz. Mamy czas, aby przekonać wszystkich was. My mamy prawo, które poznacie już niebawem. Chcecie czy nie, czeka was ono w nocne dnie. My mamy czas, to tylko boli pierwszy raz. My chcemy trzymać w garści świat. My chcemy trzymać w garści świat. My chcemy trzymać w rękach świat. My kto nie jest z nami, jest przeciw nam. My mamy czas, żeby zobaczyć, co dla nas zrobić możecie. My mamy władzę na tym świecie. My mamy czas, aby przekonać wszystkich was. My chcemy trzymać.